cena z 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za 4199 zł. Taniej aż o 100 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Trzech podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości trafiło do tymczasowego aresztu. Sąd obawiał się z ich strony m.in. matactwa. Rozpoczęły się przedświąteczne wyjazdy. Duży ruch jest na warszawskim lotnisku Chopina. Przedstawiono alarmujący raport ONZ. Marnuje się 1/5 żywności wyprodukowanej na świecie. Jest tymczasowy areszt dla trzech podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Wśród nich jest ksiądz Michał O., prezes Fundacji Profeto. To ona miała otrzymać ponad 60 milionów złotych dofinansowania, mimo że nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych koniecznych do otrzymania tych środków. Wiceprezes sądu Grzegorz Krzysztofiuk poinformował, że powody decyzji o aresztowaniach są trzy. Obawa matactwa procesowego, obawa ucieczki i surowa kara, jaka ma grozić podejrzanym. Jak wspomniałem, postanowienia są nieprawomocne, podlegają oczywiście zaskarżeniu. W terminie 7 dni strony mogą wnieść na te postanowienia zażalenia. Ksiądz Michał O. jest jedną z 5 osób zatrzymanych we wtorek w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła także o areszt wobec 2 urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym byłej dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Na warszawskim lotnisku Chopina oraz na stołecznych dworcach kolejowych widać już wzmożony ruch przed świętami wielkanocnymi. Więcej podróżnych to dodatkowe kursy i loty, dlatego część osób zdecydowała się wybrać w przedświąteczną podróż już dzisiaj. Nie każdy spędzi święta w domu za stołem. Można się o tym przekonać na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie podróżnych przybywa z każdą godziną. Lecimy do Brystolu w odwiedziny do syna jego rodziny. Tak sobie planujemy zazwyczaj Wielkanoc, żeby się gdzieś wybrać. Szukamy ciepła, lubimy zwiedzać. W zasadzie dużo łażenia. Szlaki, góry, krajobrazy. Na dworcu centralnym w Warszawie też widać już wzmożony ruch. Wracam do Trójmiasta, do siebie na święta. Do Piotrkowa idziemy. Wracamy do domu właśnie. Do Wrocławia, do dziadków. Żeby każdy dojechał koleją tam, gdzie chce, do wielu pociągów dołączone są dodatkowe wagony, zapewnia rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. 276 pociągów zostanie wzmocnionych o 332 wagony. Szczyt świątecznych wyjazdów jest planowany na piątkowe popołudnie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polscy żołnierze dołączą do międzynarodowej koalicji powołanej przez Francję w celu wsparcia przygotowań i zabezpieczenia letnich Igrzysk Olimpijskich. Zapowiedział to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Igrzyska w Paryżu mają rozpocząć się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Do Paryża zostanie skierowana grupa zadaniowa, w tym przewodnicy z psami, których głównym celem będzie ewentualne wykrywanie ładunków wybuchowych i przeciwdziałanie zjawiskom terrorystycznym. 1/5 żywności wyprodukowanej na świecie jest marnowana, a w tym samym czasie niemal 800 milionów mieszkańców globu cierpi głód. Takie dane przynosi raport ONZ. To absolutnie jest problem globalny. Znaczące marnowanie żywności w gospodarstwach domowych można zobaczyć we wszystkich krajach, niezależnie jakie mają dochody. Kraje zamożne, kraje średnio zamożne, kraje mało zamożne. Różnica między grupami wynosiła jedynie 7 kg, jeśli chodzi o ilość marnowanej żywności na mieszkańca. Jesteśmy więc już pewni, że marnowanie żywności to rzeczywiście problem całego świata, który wymaga globalnych rozwiązań. Mówił Richard Swanell, jeden z autorów raportu. Każdego dnia mieszkańcy globu wyrzucają łącznie około 1 miliarda posiłków, co w skali roku daje ponad 1 miliard ton zmarnowanej żywności. 19% żywności wyprodukowanej na świecie trafia do kosza w sklepach, restauracjach czy naszych domach. Kolejnych 13% ginie na etapie produkcji i dostaw. Wielki Czwartek nazywany jest w Czechach Zielonym Czwartkiem. Tradycją jest jedzenie tego dnia zielonych potraw. Od prawie 2 dekad waży się też zielone piwo. Jak powstaje trunek, sprawdzał nasz praski korespondent. Czeskie prawo zakazuje dodawania do piwa sztucznych barwników spożywczych, dlatego piwowarzy muszą szukać naturalnych odpowiedników, aby osiągnąć zamierzony efekt. Nie możemy mieć w składzie żadnego E, bo wówczas narazilibyśmy się na karę. Możliwości są więc ograniczone. Powiedział mi Aleš Potěšil,

opór przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Dziesięć minut po godzinie 17. Dziś Wielki Czwartek, jutro Wielki Piątek. W szkołach uczniowie mają wolne, a my o szkołach teraz. No ale gdy na przykład przed ósmoklasistami egzamin kończący szkołę podstawową, a potem ważny wybór, do jakiej szkoły średniej pójść, to myślę, że warto także dziś o tym powiedzieć. Jak się okazuje, mniej uczniów niż w poprzednich latach będzie w tym roku starało się o przyjęcie do szkół średnich, bo przypomnijmy, rok i dwa lata temu w rekrutacji brały udział dwa roczniki, to wynikało z reformy sprzed lat, kiedy jednocześnie do podstawówek poszły 6- i 7-latki. Zatem ważne pytanie, czy w tym roku będzie łatwiej dostać się do najlepszych liceów, to sprawdzał Adam Michalkiewicz. W najlepszym liceum w Poznaniu, 8 LO, dyrekcja planuje otworzyć 4 klasy. Dyrektor szkoły Marek Grefling. 2 klasy będą typowo matematyczną, fizyczną, informatyczną. 1A z nastawieniem bardziej na informatykę, B bardziej na matematykę. C klasa to będzie klasa biologiczno-chemiczna i D klasa matematyczno-geograficzna. Rok temu w tej szkole klas pierwszych było 7, a 2 lata temu 6. Musimy planować według tego, ile jest młodzieży obecnie w klasach 8. Jeżeli przyjmujemy, że jest mniej więcej połowa liczby tej z zeszłego roku, no to trudność czy łatwość powinna być taka sama. 2 lata temu w Poznaniu dla uczniów zabrakło miejsc. Jeszcze na początku września część młodzieży nie wiedziała, gdzie będzie się uczyć. Jeździmy od szkoły do szkoły. Dyrektorzy nie mogą nam nic powiedzieć, bo nic sami nie wiedzą, więc po prostu uważam, że to, co się dzieje teraz ze szkołą, jest po prostu żałosne, że mieszkańcy Poznania nie mogą nawet iść do szkoły. Były wicekurator oświaty w Wielkopolsce, który niedawno przeszedł na emeryturę, Zbigniew Talaga. W zeszłym roku mieliśmy bardzo trudną sytuację, ponieważ było tak zwane 1,5 rocznika. Natomiast w tym roku jest sytuacja zupełnie odwrotna. Będziemy mieli około 2/3 takiego normalnego rocznika, czyli tąpnięcie jest bardzo, bardzo znaczące. W Poznaniu jednak urzędnicy nie chcą otwierać zbyt dużo klas w najlepszych liceach. Boją się, że w słabszych szkołach zabraknie kandydatów. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Nie chcę, żeby się jedne szkoły rozwijały kosztem innych. Pamiętajmy też o szkolnictwie zawodowym. My też chcemy jednak tak kształtować tę ofertę, żeby też to szkolnictwo zawodowe nie zostało tutaj pominięte, bo może być taka pokusa, że część osób będzie chciała, powiedzmy, nie do końca przemyśliwszy tej sprawy, też nie konsultując się chociażby z doradcami zawodowymi, za wszelką cenę iść tylko do szkół licealnych. My tego też tak nie możemy zupełnie puścić na żywioł. Chcemy też oczywiście, żeby to prawo wyboru naturalnie było, natomiast żeby jednak gdzieś te miejsca w szkołach średnich, technicznych, zawodowych nie były z tego tytułu, że teraz będzie łatwiej, pomniejszane. Za kilka lat liczba uczniów w szkołach średnich spadnie, mówi były wicekurator Zbigniew Talaga. To będzie mniej więcej 1 rocznik mniej. Dlatego też już dyrektorzy szkół przygotowują się z pewnością do tego, do tych procesów, bo generalnie liczba etatów nauczycieli w ten sposób spadnie. Oczywiście to będzie perspektywa kilku lat. Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski twierdzi jednak, że zwolnień nauczycieli nie będzie. Patrząc na realia dzisiejszej edukacji, to wręcz przeciwnie. Cały czas nam brakuje chętnie do pracy w tym zawodzie i w ogóle w zawodzie nauczycielskim. Uczniowie najlepszego liceum w Poznaniu dzisiaj kończą lekcje najpóźniej o godzinie 16:20. Szkoła poradziła sobie z podwójnymi rocznikami, mówi dyrektor Marek Grefling. Maksymalnie, ale to do maksimum wykorzystujemy te warunki lokalowe, jakie posiadamy. Oby i także zapał uczniów, szczególnie tych ósmoklasistów, którzy już lada miesiąc będą wybierać te właściwe liceum. It's high, it's getting real. Head is in the clouds, I'm moving mountains. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? Swaying face to face, our hands are clapping. Shadows in the corner standing still. Any moment, anything could happen. Do you feel what I feel? Do you feel? once and always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel? Do you feel? Gossip. W popołudniowym zapraszamy do trójki 16 minut po godzinie 17. Zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią wracamy do ważnej sprawy. Tym razem w naszym cyklu 116-111. A przypomnę, że dokładnie 9 dni temu sąd w Salem skazał na 66 tygodni więzienia Nicholasa Hawkesa. Tym samym 39-letni mężczyzna stał się pierwszą osobą skazaną w Anglii i Walii za cyberflashing, czyli wysyłanie poprzez komunikatory internetowe niechcianych przez odbiorcę zdjęć natury seksualnej. Ale okazuje się, że proceder ten ma również miejsce w naszym kraju i niestety także dotyczy dzieci. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Ja nie wiem, dla mnie to jest po prostu tak obrzydliwe. Moja koleżanka ostatnio miała taką sytuację. Jakiś gość, koleś dorosły, wysyłał jej po prostu zdjęcia normalnie intymnych części ciała. Problem jest taki, że ciągnęło się to przez po prostu kilka miesięcy. W zasadzie to się dalej ciągnie. I ona przez, nie wiem, może tam pierwsze 3 miesiące to dostawała, nie wiedziała, co z tym zrobić. W końcu po jakimś czasie pokazała to mi. Ja nie chcę jej dawać rady, która może się potem skończyć dla niej źle, bo się na tym nie znam. Ale sam to widziałem i jest to po prostu obrzydliwe. I nie wiem, jak stary po prostu koleś, co pewnie ma dzieci, żonę, może wysyłać takie zdjęcia małym dziewczynkom. To jest po prostu jakiś zboczeniec. A ta moja koleżanka ma 12 lat. No i serio, płakała, nie wiedziała, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Ja patrzę na nią każdego dnia w szkole i ona się po prostu tak zmienia. No, ona jest strasznie smutna. Po prostu dlaczego ci ludzie to robią? W sytuacji przemocy, bo tak trzeba nazwać, że wysłanie takich materiałów jest przemocą seksualną. Ważne jest, żeby taką osobę, dziecko, odbarczać z tego, że nie ma w tym żadnej winy po jego, jej stronie. Katarzyna Dalacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przerażające jest to, w jak bardzo prosty sposób można zniszczyć dziecku życie. Co dziecko, które doświadcza czegoś tak degradującego, może z tym zrobić? Gdzie może się zgłosić? I co w ogóle mogą zrobić ludzie, którzy wokół tego dziecka są, a najczęściej są to po prostu dzieci? Przede wszystkim ważna byłaby w ogóle edukacja. Myślę, że edukacja seksualna też, ale w ogóle edukacja o takim bezpieczeństwie w sieci i o tym, co może się nam przydarzyć. I że często w tej sieci to, co się nam przydarza, nie ma w ogóle żadnego związku z tym, co ja robię albo jaką osobą jestem. Że czasem niestety można stać się adresatką takiego rodzaju treści po prostu, bo na mnie taka osoba natrafiła. Cenne jest zwracanie dzieciom uwagi, że to, co mogą zrobić, to faktycznie zgłosić taką osobę, zablokować taką osobę, dać znać rodzicom, dać znać w szkole, zgłosić nawet taką sprawę jako przestępstwo na policję. Zastanawiałam się nad tym, czy jakieś rozwiązania systemowe nie byłyby najbardziej skuteczne i nie byłyby najlepszą prewencją, bo jeżeli jest to tak często spotykane zjawisko, a nawet gdyby nie było często, gdyby dotyczyło jedynego dziecka na świecie, to i tak uważam, że warto zastosować jakąś cyberprewencję. Tak, dokładnie tak. Przede wszystkim, no, portale też różne społeczności wartościowe. Wiem, że takie kroki już podejmują. Często jest tak, że kiedy otrzymujemy zdjęcia czy jakieś materiały od obcej osoby, której nie mamy w gronie swoich obserwatorów, to one są wyblurowane, czyli rozmazane, więc ważne jest też edukowanie naszych dzieci, żeby takich zdjęć od obcych osób, czy linków też od obcych osób, żeby raczej nie otwierały. Może dobrym rozwiązaniem byłoby to, żeby rodzice po prostu z dziećmi rozmawiali na ten temat. W jakiś bardzo delikatny, subtelny sposób, ale jednak, żeby dzieci miały takie poczucie, że może się wydarzyć coś, co jest bardzo złe i czego one absolutnie nie powinny doświadczać. I z tą świadomością być może już inaczej zareagują i szybciej zgłoszą problem. Takie oswojenie, że ja z tobą na ten temat rozmawiam, więc ja zrobiłam ten pierwszy krok, że jakoś ten temat w ogóle zacząłem, że to może u dzieci na przyszłość, kiedy znajdą się w takiej sytuacji, przypomnieć sobie o tym, że aha, no już z moim rodzicem na ten temat rozmawiałem, więc on zdaje sobie sprawę, że ja mogę w takiej sytuacji się znaleźć. On wie, że nie jestem w tej sytuacji winny. Więc to rzeczywiście może stanowić taką zachętę, żeby do tego rodzica zwrócić się jak najwcześniej, co jest bardzo istotne. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. I jeszcze wyjaśnienie, uzupełnienie, bo zaprezentowana wypowiedź jest inspirowana wieloma historiami, które spotykają w swojej pracy konsultanci telefonu zaufania 116-111, ale podkreślają, że zaufanie dzieci, ich bezpieczeństwo, ochrona wizerunku są dla nich szczególnie ważne, dlatego nigdy nie ujawniają historii konkretnych dzieci. W imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu już po świętach. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Chciałem tylko spać, powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach, z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Chciałem tylko spać.

Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 17:30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Nie rozważamy teraz zakazu importu na polskie produkty, informują Brytyjczycy. W rozmowie z Polskim Radiem przedstawiciele Agencji do Spraw Standardów Żywności dementują doniesienia niektórych mediów, jakoby obawy związane z salmonellą miały zamknąć drogę do królestwa dla polskich jajek i drobiu. Dzisiaj nie ma mowy o zakazie. FSA przekazało londyńskiemu korespondentowi Polskiego Radia, że liczba przypadków spadła, a sytuacja się poprawia. Służby będą po prostu monitorować sytuację, podano. Bezpieczeństwo w regionie i współpraca w dziedzinie wojskowości to niektóre z tematów spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przebywającym w Warszawie premierem Ukrainy Denisem Szmyhalem. Omówiono także współpracę w zakresie wszechstronnego wsparcia militarnego, finansowego oraz dyplomatycznego, jakiego Polska i sojusznicy okazują walczącej Ukrainie. Rozmowa dotyczyła także wsparcia Polski dla działań podejmowanych przez Ukrainę na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej oraz NATO, podano. Wcześniej Denis Szmyhal wziął udział w polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych. Znany z kontrowersji i krytyki wobec NATO były ambasador USA w Niemczech Rick Grenell jest typowany na głównego kandydata Donalda Trumpa na przyszłego sekretarza stanu USA, pisze Washington Post. Polityk już teraz spotyka się z przywódcami z zagranicy jako wysłannik byłego prezydenta, często działając w kontrze do polityki rządzącej administracji USA, zauważa gazeta. Grenell sprzeciwiał się przyjęciu Szwecji, a wcześniej także Finlandii do sojuszu, zwracając uwagę na to, że nie wydawała ona dotąd na obronność wymaganych 2% PKB. To był serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. A zatem Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I dziś sportowe święto w Płocku. Do 12-wiecznej stolicy naszego kraju przyjeżdża Paris Saint-Germain. Spokojnie, nie mówimy o ekipie z Kylianem Mbappé w ofensywie, ale o piłkarzach ręcznych tego klubu. Spróbują ich ograć szczypiorniści Orlenu Wisły w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Faworytami nie będą, co nie zraża skrzydłowego gospodarzy Michała Daszka. Wielkie wyzwanie, pierwszy mecz u siebie, ale wierzę w chłopaków i wiem, że wszyscy jesteśmy profesjonalistami. Do tego meczu z Paryżem damy z siebie wszystko i będziemy chcieli pokonać Paryż w domu. Z tego, co chyba się orientuje, to zespół, który nam bardzo nie leży, więc dlaczego nie teraz? Jest ku temu szansa. Rok temu udało się z Nantes, w tym roku może się udać z Paryżem i wszyscy sobie z tego sprawę zdajemy, że jesteśmy w stanie to zrobić. Mecz w Płocku o 20:45. To przed nami, za nami. Dobry występ Jeremiego Sochana w koszykarskiej lidze NBA. Nasz jedynak w rozgrywce w najlepszej ligi na świecie rzucił 17 punktów, zaliczył 9 zbiórek i 2 asysty. Co najważniejsze, przełożyło się to na rzadko spotykane zwycięstwo San Antonio Spurs. 118-111 pokonali Utah Jazz. Stany Zjednoczone zamieniamy na Kenię. Tu wystartował rajd Safari, trzecia runda Mistrzostw Świata WRC. Kajetan Kajetanowicz po pierwszym dniu imprezy na trzecim miejscu w niższej kategorii WRC2. Ciekawe, jak mówi Kajeto, jest nie tylko na trasie rajdu. Na dojazdowych drogach też jest trochę walki. Tutaj są kompletnie inne zasady. Nie mówię tutaj o tym, że jeździ się lewą stroną, natomiast też trzeba przetrwać. A tak serio to odcinki. Bardzo trudne odcinki, piekielnie ciężkie odcinki specjalne. Mówił Kajetan Kajetanowicz. Liderem najbardziej prestiżowej klasyfikacji WRC jest Belg Thierry Neuville przed Estończykiem Ottem Tanakiem. Trzecią lokatę zajmuje broniący tytułu Finn Kalle Rovanpera. A w siatkarskiej plus lidze już powinni się uwijać w Rzeszowie, zwanym kiedyś Mojżeszowem ze względu na liczną na miejscu diasporę żydowską. A Sekwaracowia powinna rozpoczynać mecz z Kuprum Lubin. Ale czy rozpoczęło, to pytam Piotra Łodeja. No, patrzę, okno mam akurat na Wrocław. Nie, jeszcze no to nie. Zaraz. Zaczną od 20:30 GKS Katowice zagra z Barkomem Karzany Lwów. O sporcie znów na naszej antenie sporo wcześniej, bo kilka minut po 19:00. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro pogodnie, choć w ciągu dnia na zachodzie i północy będzie się chmurzyć, a po południu na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu Zachodnim może przelotnie padać deszcz. No i silnie wieje wiatr, jutro również umiarkowany, porywisty w górach. Jutro od 10 stopni, no właśnie na Pogórzu, w górach, na Podhalu, na Wybrzeżu około 16 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na południu do stopni 18. Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. No i w audycji popołudniowej padła ważna deklaracja, że i tak każdy kłamie. Co tu świętować? Oczywiście, wszyscy kłamią, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo nikt nikomu nie wierzy. Międzynarodowy Dzień Bez, podkreślamy to, bez kłamstwa. Dziś 2 2 7 3. Był taki film Woody Allena, Zbrodnie i wykroczenia. Są kłamstwa i kłamstewka i perfidne oszustwa, kłamstwa. No wszystko zależy od skali. Nikt nie musi się na maksa otwierać przed drugą osobą. Bardzo dziękujemy za sygnał. No właśnie, nie wiem, czy o zbrodniach, czy o wykroczeniach. Teraz będziemy rozmawiać na pewno o cyberflashingu. Naszym gościem jest Agata Bzdynie, radczyni prawna. Witamy w Trójce. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Mówiliśmy chwilkę temu w naszym cyklu 116-111 o tym, jak bardzo jest to niebezpieczne zjawisko, dotyka najmłodszych, tym bardziej, że już zostało uznane za przestępstwo na Wyspach Brytyjskich. No właśnie, a jak to jest u nas z tym zjawiskiem zyskującym na popularności, polegającym na wysyłaniu nieprzyzwoitych zdjęć do nieznajomych za pośrednictwem komunikatorów internetowych, a jak wiemy, to też często dotyka dzieci. U nas tak, wobec nieletnich, jeżeli ktoś prezentuje treści pornograficzne nieletnim, tak najbardziej jest to przestępstwo. Natomiast co do dorosłych, absolutnie nie jest. Nie? Jakby tutaj mamy to rozróżnienie, że dzieciom jak najbardziej jest zabronione wysyłanie takich zdjęć. Natomiast dorośli no, mają pewną autonomię, zdaniem ustawodawcy, no, którym pozwala decydować tak we własnym zakresie, czy to jest coś, czego chcą, bądź też coś, czego nie chcą. No właśnie, ale jak to określić, jak to rozgraniczyć, czy dziecko, czy dorosły chce, czy nie chce otrzymywać? No tu mówimy wprost czy dziecko, o niechcianych. No nie chce, tak? No właśnie, tak. Mhm. Dziecko nie chce, no bo jakby tu chodzi o osoby, które są poniżej 15 roku życia, więc wszyscy powyżej 15 to już są w świetle tego przepisu uznawani za dorosłych, jakby posiadających tą autonomię, tak? Kwestia tego, czy też dane zdjęcie będzie zdjęciem pornograficznym, czy będzie spełniało tą definicję pornografii, to już też jest kwestia oceny, tak? W zależności od danej sytuacji, co będzie prezentowane na takim zdjęciu, będzie prokurator, tak? Najpierw dokonywał oceny, czy faktycznie jest to pornografia i to było prezentowane tej osobie nieletniej, tak? W tym przypadku poniżej 15 roku życia. No, zawsze jest coś takiego, że my po prostu, no jak czegoś nie chcemy, to wiemy, tak? Jakby każdy z nas wie, czego chce, czego nie. I w sytuacji osób dorosłych, no w takich sytuacjach pozostaje praktycznie wyłącznie decydowanie się na zablokowanie takiej osoby, tak? Czy to będzie zablokowanie jej numeru telefonu, czy będzie to zablokowanie i zgłoszenie na różnych, bo to się najczęściej, ja najczęściej spotykam takie sytuacje z tego, co słyszę w swojej pracy zawodowej, od klientek, które korzystają z różnych aplikacji randkowych. Mhm. Więc tam no, tylko zablokowanie też to regulamin wystarczy? No właśnie, czy zgłoszenie do operatora? To jest tak zwana pierwsza pomoc, tak? Mhm. Tak jak mamy przy skaleczeniach i innych rzeczach, tak? Kwestie zatamowania i tutaj zabezpieczenia samych siebie, no to w przypadku tego cyberflashingu również taką pierwszą pomocą będzie właśnie zablokowanie takiej osoby, która przesyła nam zdjęcia, których sobie nie życzymy. Przy okazji tych właśnie jeszcze aplikacji trzeba też pamiętać, że w ich regulaminach coraz częściej pojawia się taka opcja właśnie, żeby takie osoby zgłaszać. I one wtedy będą miały blokowane konta. Ale czy to zablokowanie wystarczy, czy no, trzeba coś więcej z tym zrobić, a jeśli już to grozi coś za taki właśnie czyn? Znaczy, no właśnie. Dlatego tylko wobec nieletnich, tak? Jeżeli to jest wobec osoby dorosłej, to nic za to nikomu nie grozi, chyba że przybierze formę stalkingu, tak? Czyli nękania i będzie miało charakter uporczywy. No, w Polsce kiedyś mówiło się o ekshibicjonizmie, tutaj mówimy o tej cyfrowej wersji, tak? Obnażania się przed kimś, kto tego nie chce. Jak rozumiem, to jest pewnego rodzaju forma molestowania, tak? To językiem prawnym zostało uznane? Jeżeli byłoby to, nie wiem, na przykład w jakichś stosunkach pracy, tak, bo też nie możemy tego wykluczyć, no to wtedy jak najbardziej można by ewentualnie zastanawiać się, czy nie jest to mobbing, czy molestowanie seksualne, które z kolei jest uregulowane przepisami niekarnymi, a kodeksem pracy. Więc to wszystko jakby zależy od kontekstu i sytuacji, w której znajdzie się osoba pokrzywdzona takimi działaniami. No właśnie, ale czy sprawca nie będzie się uchylał, albo czy nie uchyla się często właśnie opierając się, czy usprawiedliwiając, powołując się na ten kontekst właśnie, bo często słyszymy takie, no nazwijmy to delikatnie usprawiedliwienie się, że tutaj mamy sieć, jak wiemy w sieci nic nie ginie, pewne rzeczy można właśnie w ten sposób łatwiej udowodnić. Oczywiście, no, można zrobić screen, tak? To jest też dosyć łatwym zabezpieczeniem dowodu, że ktoś w taki sposób nas tutaj nęka, jeżeli te czynności się powtarzają. Natomiast no, w tym wypadku no, nie ma innej jakby opcji, tak? Blokowanie i zabezpieczenie ewentualnych dowodów na poczet tego, bo zawsze coś dzieje się pierwszy raz, prawda? I nie wiemy, czy jak my nawet zablokujemy tego sprawcę, który jest no, pierwszy raz nam wysłał takie zdjęcie, tak? Załóżmy, czy to tego się przyrodzenia, będzie powtarzało, no, to nie czy to wiemy, będzie czy, tak, czy nie dostaniemy nagle zaraz 150 takich zdjęć, prawda? A jak my jako dorośli powinniśmy się zachowywać, gdy na przykład nasze dziecko otrzymuje taką niechcianą wiadomość, zdjęcie czy filmik? No przede wszystkim zabezpieczyć dowody, tak? Bo każde postępowanie karne opiera się na dowodach i po prostu musimy wtedy sprawdzić, zrobić wszystko, żeby po prostu tego sprawcę zidentyfikować, a możemy to zrobić właśnie mając jego numer telefonu, czy posiadając link do profilu na różnych social mediach i wtedy jest udostępniany jego numer IP, z którego korzystał w czasie wysyłania takich zdjęć, więc tutaj jest sporo takich internetowych, krótko mówiąc, rzeczy, że musimy jednak chyba troszkę się zapoznać z tym, jak dane social media funkcjonują, tak? I co jest nam potrzebne do tego, żeby daną osobę zidentyfikować, gdy dopuszcza się takich czynów wobec nieletniego. Z jaką Może skalą? Myślę, że zaczęłabym od tego. Aha, a później? No dobrze, dokończmy jeszcze drugim krokiem. Później, drugi krok to jest zgłoszenie tego do prokuratury, tak już jakby mając takie całościowe swoje dossier plus oczywiście zeznania, które w jaki sposób my odkryliśmy, tak, że dziecko dostaje takie właśnie materiały, tak, od jakiejś obcej osoby. No właśnie, ja o to chciałem jeszcze dopytać, bo wiadomo, że w mediach społecznościowych w pewien sposób jesteśmy zabezpieczani, te warunki korzystania, czy operatorzy, no nazwijmy to, chronią nas, tak jak komunikatory internetowe, mamy taką możliwość, że możemy to zgłosić, no ale mimo tego, z jaką skalą mamy do czynienia? Jesteśmy w stanie w ogóle to ocenić? Myślę, że nie ma żadnych oficjalnych danych, bo dopóki to nie jest przestępstwo też wobec dorosłych, no to takich danych wobec dorosłych w ogóle nie będzie. Skala zjawiska wobec osób małoletnich na pewno jest dokumentowana w statystykach prokuratury, natomiast ja jakby z jakimś takim masowym zgłaszaniem, tak, przez osoby dorosłe, że ich dzieci są, doświadczają takich zachowań ze strony ich dorosłych, to się nie spotkałam, szczególnie mówiąc. Natomiast nie twierdzę, że takich, bo co innego to jest zgłaszalność, tak, do organów no tak, ścigania. No jeżeli jest niezgłoszone, to nie wiemy, tak jakby tego nie było, tak, prawda? Tak, jest faktyczna czarna liczba takich przestępstw, tak, które są popełniane. Co więcej, te przestępstwa mogą być też popełniane niekoniecznie przez wyłącznie dorosłych, tak? Tu jest też kwestia różnej przemocy rówieśniczej i nie można wykluczyć, że dziecko osoba poniżej 15 roku życia będzie dostawała takie same zdjęcia od innej osoby mniej więcej w tym wieku. Więc wtedy takimi sprawami zajmują się sądy dla osób nieletnich. Tutaj często mówimy na naszej antenie też i w cyklu News albo Fake News o tym, że przepisy prawa nie nadążają za nowinkami technologicznymi. Mówiliśmy niedawno o tym, o sztucznej inteligencji, no ale na kanwie tego, jak ma się polskie prawo do tych wynalazków, które korzystamy, nadąża? Jesteśmy odpowiednio, myślę tutaj też o naszych dzieciach, odpowiednio chronieni przed tym zjawiskiem? Myślę, że nie jest bardzo źle. Myślę, że już jesteśmy świadomi tego, że takie przestępstwa i ustawodawca, tak, który pisze przepisy i uchwala przepisy, jest świadomy tego, że takie rzeczy się mogą wydarzyć jak najbardziej i nie napisał tych przepisów w ten sposób, że musiałyby to być, nie wiem, jakieś kwestie analogowych zdjęć na przykład, tak, to prezentowanie pornografii. Tutaj działanie sprawcy może być właśnie również w internecie. Kwestia inna będzie polegała na tym, jak go tego sprawcę znaleźć, jak go zidentyfikować, ale organy ścigania mają oczywiście takie możliwości. My nie musimy pisać wprost w przepisie, tak, że prezentowanie w formie elektronicznej tak będzie tutaj teraz zabronione. Wystarczy napisać, że kto prezentuje treści takie i takie, choć bardziej o tą treść, tak, co tam jest w środku, natomiast nie sposób, bo wtedy zakłada się, że sprawca może działać w każdy dostępny dla niego sposób, czyli również właśnie w formie elektronicznej. Niestety zjawisko zyskujące na popularności, polegające na wysyłaniu nieprzyzwoitych zdjęć do nieznajomych za pośrednictwem m.in. komunikatorów internetowych. Ważny temat, do cyberflashingu jeszcze będziemy wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Radczyni prawna Agata Bzdyń była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Audycja popołudniowa za 11 minut, 18. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys calling you a hooligan, a buttery the git. The boxer with the box of all shit. The big Międzynarodowy Dzień. Na swój sposób świętujemy. Za moich kawalerskich czasów chodziło takie hasełko. Dobry bajer, czyli kłamstwo, to jest 99,9% poderwania najładniejszej z okolicy dziewczyny. A jeżeli już chodzi o to dzisiejsze święto, to uważam, że kłamstwo w dobrej wierze czasami pomaga, nie jest kłamstwem. A jeżeli już ktoś kłamie z przemyśleniem i z zaplanowaniem, no to już jest rzecz paskudna. Paskudna, z tą dobrą wiarą to tak, no właśnie. Kiedyś słyszałem, że dobry bajer to połowa sukcesu, no ale podbił pan stawkę. Audycja popołudniowa za 7 minut 18. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie.